piątą w zestawie. Tylko za 1999 zł. Taniej o 330 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 2329 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Sejm pracuje nad uchwałą o nałożeniu sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności. Będzie w niej też mowa o Zielonym Ładzie i produktach z Ukrainy. Szwecja dołącza do NATO. Premier tego kraju odbierze dzisiaj w Waszyngtonie dokumenty akcesyjne. Litewski wywiad ostrzega przed rosyjskimi próbami zwiększenia potencjału militarnego na Bałtyku. Nad uchwałą w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do Unii Europejskiej pracuje Sejm. Izba wzywa w niej Komisję Europejską do podjęcia działań. Treść uchwały odczytał poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski. Import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla rosyjskich i białoruskich producentów i handlowców oraz budżetów tych państw. Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej ją Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą. W uchwale Sejm wzywa również instytucje unijne do działań chroniących rynek rolny przed nadmiernym importem z Ukrainy. W projekcie poruszony zostanie także temat Zielonego Ładu. Sejm podkreśla, że sytuacja europejskiego rolnictwa wymaga niezwłocznej weryfikacji tych propozycji. Teraz komentarz. Sprawdzamy, co o Zielonym Ładzie mówi ekspert. Profesor Mariusz Hamulczuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oceniał w Polskim Radiu, że unijne przepisy wymuszają wzrost kosztów produkcji i spadek jej efektywności. Przy zachowaniu tej samej puli dopłat, tego samego wsparcia, te dochody producentów rolnych mogą być niższe, bo o to generalnie chodzi w całym tym Zielonym Ładzie. No, z punktu widzenia rolników, z punktu widzenia konsumentów, powinniśmy otrzymać lepszą, zdrowszą żywność. Polscy rolnicy domagają się również zamknięcia granicy z Ukrainą. Zdaniem profesora taki krok byłby bolesny dla polskiej gospodarki, bo wysyłamy na Ukrainę więcej towarów niż kupujemy. Producenci mleka, przetworów mlecznych, którzy eksportują bardzo dużo towarów, są bardzo zaniepokojeni tymi blokadami na granicy, ponieważ jeżeli polscy producenci nagle nie wywiążą się z kontraktów, Ukraińcy po prostu zrobią to, nawiążą współpracę z kimś innym z Europy. O zmianach w Zielonym Ładzie premier Donald Tusk rozmawiał dzisiaj na Kongresie Europejskiej Partii Ludowej. Zapowiedział, że na zaplanowanym na sobotę spotkaniu z rolnikami będzie miał, jak się wyraził, coś poważnego do zakomunikowania. Dzięki wstąpieniu Szwecji do NATO jedność sojuszu w kwestii obrony naszego regionu staje się jeszcze silniejsza, ocenił szef MSZ-u Radosław Sikorski. Dzisiaj Szwecja formalnie staje się 32. krajem członkowskim NATO. Z przyjemnością witamy Szwecję jako nowego członka NATO. Nasza jedność w obronie wolności i bezpieczeństwa regionu staje się jeszcze silniejsza dzięki dołączeniu naszego partnera do sojuszu. Szwecja i Finlandia podjęły decyzję o wstąpieniu do NATO po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jeszcze dzisiaj w Waszyngtonie ma się odbyć uroczystość przekazania dokumentów akcesyjnych Szwecji. Rosja chce zwiększyć swój potencjał militarny w regionie Bałtyku, ostrzega litewski wywiad. Służby w Wilnie opublikowały coroczny raport poświęcony zagrożeniom dla bezpieczeństwa. W raporcie czytamy, że Rosjanie dysponują zasobami finansowymi, ludzkimi, a także materialnymi, by móc prowadzić wojnę na Ukrainie przez co najmniej 2 lata. Moskwa rozpoczęła też poważną reformę swoich sił zbrojnych, która ma na celu poszerzenie zdolności wojskowych w regionie Morza Bałtyckiego. Co więcej, zdaniem litewskich służb, zmiany m.in. w systemie dowodzenia już się rozpoczęły, a część z nich wdrażana jest w obwodzie królewieckim oraz w zachodniej Rosji. Wywiad w Wilnie zwraca też uwagę na najnowsze rosyjskie podręczniki do historii dla starszych uczniów. Przedstawiają one Rosję jako cywilizację walczącą z Zachodem. W raporcie wskazano też na zagrożenia związane z Białorusią. Zdaniem wywiadu trwa tam obecnie modernizacja infrastruktury do przechowywania broni jądrowej, a białoruskie siły są szkolone do jej obsługi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Francja i Mołdawia zawarły umowę o współpracy w zakresie obronności. Dokument podpisali w Paryżu prezydenci obu krajów Emmanuel Macron i Maya Sandu. Mołdawia obawia się kolejnych rosyjskich prób zdestabilizowania sytuacji w tym kraju. Prezydent Sandu w Paryżu ostrzegała przed rosyjskim zagrożeniem i apelowała, aby powstrzymać rosyjską agresję na Ukrainę. Jeśli agresor nie zostanie zatrzymany, będzie kontynuował marsz, a linia frontu będzie się coraz bardziej zbliżać. Bliżej nas, bliżej bliżej was, powiedziała. W podpisanym porozumieniu jest mowa m.in. o wspólnych szkoleniach żołnierzy francuskich i mołdawskich oraz o współpracy wywiadowczej. Mołdawia chce ponadto zbudować system obrony powietrznej i rozważa zakup francuskich wyrzutni Mistral. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, jedynie na krańcach południowych będzie się chmurzyć, wysoko w Karpatach popada śnieg. Na północy oraz miejscami na południu kraju możliwe mgły, które do rana będą ograniczać widzialność do 200 metrów, ale nie tylko ograniczające widzialność, także osadzające szać. Tej nocy od minus 8 stopni na północnym wschodzie, na Kaszubach, na Pogórzu oraz w centrum, na Podkarpaciu minus 3, a najwyższa temperatura ledwie nad kreską plus 1 nad morzem. To nocą, a jutro słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach od zera na Podhalu 3 stopnie na Suwalszczyźnie. W większości regionów do 7, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 9 stopni Celsjusza. Przed 18 odpowiemy na jakże tajemnicze pytanie o tym, czy węgierskiego bezpieczeństwa będą w tym kraju pilnować chińscy policjanci. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo. Będzie też o ekologicznym podejściu do regionu między Płockiem a Włocławkiem. Tam fantastyczny kompleks jezior żwirowych i odpowiedź za kilka chwil. W tym tygodniu szczególnie dbamy o zdrowie pań, o cytologii. Będziemy mówić już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Moving to the spot, I'm one of a few. A whole lot of everything but nothing to do. To the inner Tesla, partner, ex-wrestler. He dates Francesca, they earn the Zannies. Liposuction skin is programming. She wants to say some add to her fatty girl's trip. Miami at the end of the year. Bill Scott trying to think clear. I heard the bad news while I was shedding a beer. Watch out from the coast, Paul Revere. We all play a part in the devil's cheer. Run to the hills, cause the end is near. Yo, a desolate city where it hurts to smile. Ran into the river, says it's been a while. I'm raining in a rando, she's a social scandal. Give herself a handle when it's too much to bear. ABC boys rated the mayor like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Branches giving out, fucking revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, bullshit, he's coming, maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Że nie angażujemy się w pracy bardziej, czy wszystko rozbija się o finanse? Dwie dwójki i siedem trójek. pracodawca płaci 1000 zł pracownikowi, musi drugi 1000 dołożyć w formie ZUS-u i podatku. Więc on oczekuje, że płacąc 2000 będzie miał pracę za 2000, a pracownik otrzymawszy 1000 czuje się zobowiązany wykonać pracę za 1000. I w tym momencie jedna i druga strona jest niezadowolona. Czy państwo czują się docenieni w pracy? Ponad połowa Polaków nie czuje się doceniana w pracy. 2 2 i 7 3. Ciekaw jestem państwa opinii. 10 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz historia od internetowego flirtu do sali sądowej, bo taką drogę przebył emerytowany podpułkownik amerykańskich sił powietrznych, który w serwisie randkowym zdradził innej użytkowniczce wojskowe tajemnice. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. O szczegółach Michał Strzałkowski. Flirtowanie przez internet z nieznaną bliżej osobą może być niebezpieczne. A jeśli jest się emerytowanym oficerem sił powietrznych, pracującym jako cywilny pracownik w dowództwie strategicznym, dodatkowo może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Przekonał się o tym 63-letni Amerykanin David Slater. Slater w jednym z portali randkowych poznał świetnie mówiącą po angielsku dziewczynę z Ukrainy, z którą zaczął flirtowanie. Jak mówi korespondent amerykańskiej telewizji CBS w Pentagonie Scott McFarlane, niefrasobliwy eks-wojskowy ujawnił swojej tajemniczej znajomej dużo za dużo. Pracował w ważnym dowództwie w stanie Nebraska. Według ustaleń prokuratury między lutym a kwietniem 2020 roku brał udział w niejawnych naradach na temat sytuacji na Ukrainie. To był kluczowy moment wojny. Ostatnie dni przed inwazją oraz jej pierwsza faza. Według wielu decydująca dla obrony całej Ukrainy. Slater wysyłał zaś w tym czasie poznanej na portalu randkowym kobiecie poufne dokumenty, a ona nazywała go za to swoim kochanym tajnym agentem. Kłopot w tym, że Slater nie miał nawet pewności, że rozmawia z Ukrainką, ani w ogóle z kobietą, bo wymieniali tylko wiadomości tekstowe. Ich treść sugeruje, że Amerykanin chciał pocieszać zmartwioną wojną znajomą, udowadniając jej, że Stany Zjednoczone przyjdą Ukrainie z pomocą. Ale śledczy chcą teraz wyjaśnić, czy emerytowany amerykański podpułkownik rzeczywiście był tak niefrasobliwy, czy też internetowy flirt był jedynie przykrywką dla celowej działalności szpiegowskiej, wyjaśnił asystent prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych Matthew Olsen. Pan Slater świadomie przekazywał niejawne informacje o obronie narodowej innej osobie, wrażącej pogardzie dla bezpieczeństwa swojego kraju i wbrew złożonej przez siebie przysiędze, by strzec państwowych tajemnic. Slaterowi postawiono 3 zarzuty, za które grozi mu łącznie 10 lat więzienia oraz po 250 tysięcy dolarów grzywny za każdy z zarzutów. Ich treści jednak nie ujawniono, tak jak i jakichkolwiek informacji na temat kobiety, z którą flirtował amerykański były wojskowy. A informację o jego oskarżeniu podano do publicznej wiadomości w tym samym dniu, gdy przed sądem w Massachusetts 22-letni żołnierz Gwardii Narodowej przyznał się do dokonania jednego z największych wycieków danych w historii Pentagonu. Jack Texera opublikował w jednym z serwisów społecznościowych 1000 dokumentów pokazujących m.in. ruchy wojsk na Ukrainie oraz informacje o przygotowaniach Ukraińców do kontrofensywy przeciw Rosjanom. Sąd zgodził się go skazać za to na 16 lat więzienia zamiast grożących mu aż 60, bo ostatecznie uznał, że Texera dokonał wycieku nie z powodu działalności szpiegowskiej, ale dlatego, że chciał zaimponować znajomym tym, że ma dostęp do tajnych informacji. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. 13 minut po 17. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyła, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado. stoli pod Melmont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wola, Sustenant. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Stoli pod Melmont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wszyscy z wodą postawą są wolno radą, a sobie mała szaną. I Daria Zawiała w Eldorado. 17 minut po godzinie 17. Przez cały ten tydzień wraz z Ministerstwem Zdrowia namawiamy wszystkie panie do badań profilaktycznych. Dziś temat cytologii. To badanie kobiet, które powinno być wykonywane regularnie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. Zaleca się, by badanie cytologiczne powtarzane było nie rzadziej niż co 3 lata, jeżeli poprzednie wyniki były prawidłowe i kobieta nie ma czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Więcej o tym Monika Suszek. Rak szyjki macicy wciąż zabija kobiety w naszym kraju. Za to w Skandynawii niemal nie występuje. To efekt tego, że zaniedbujemy badania profilaktyczne, czyli zwykłą cytologię. O tym badaniu krok po kroku opowie profesor Andrzej Nowakowski z Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii. Panie profesorze, dlaczego mówi się, że cytologia to najważniejsze badanie w życiu każdej kobiety? Cytologia jest jednym z niewielu badań, które umożliwiły zmniejszenie zachorowalności na nowotwory złośliwe. Po wprowadzeniu badań cytologicznych w latach 50., 60., a pierwsze zorganizowane programy to były lata 70. w krajach skandynawskich, wprowadzenie tego badania przesiewowego umożliwiło identyfikację kobiet w grupie ryzyka rozwoju raka szyjki macicy, czyli tych, u których rozwinęły się już zmiany przedrakowe, które dzięki badaniu cytologicznemu mogą być dość skutecznie wykrywane i potem w kolejności leczone. Leczenie tych zmian przedrakowych zabezpiecza kobietę przed rozwojem nowotworu. Badanie cytologiczne jest faktycznie jednym z najważniejszych badań profilaktycznych w życiu kobiety, dlatego że wykonywane jest w dosyć szerokiej grupie wiekowej. Taka średnia europejska rozpoczęcia badań cytologicznych to jest mniej więcej 25 rok życia, pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, i tak w Polsce zostało to przyjęte na samym początku organizacji programu badań przesiewowych. W tej chwili w programie profilaktyki górna granica wieku wykonywania badań cytologicznych została przesunięta do 64 roku życia, gdyż znaczna część kobiet powyżej już pomenopauzalnych choruje właśnie na raka szyjki macicy. Są to kobiety z grupy ryzyka, stąd dość ważny jest intensywny screening, czyli intensywne badania przesiewowe w tym wieku. Więc na tle wszystkich innych dostępnych badań profilaktycznych cytologia faktycznie ma najwięcej danych pochodzących z różnych krajów całego świata, że jest bardzo skuteczną formą profilaktyki wtórnej, czyli wczesnego wykrywania zmian, i umożliwia zmniejszenie zachorowalności, czyli zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zgonu, zmniejszenie umieralności z powodu tego nowotworu. Jeżeli chodzi o samo badanie, co można robić, czego nie można robić przed takim badaniem? Badanie powinno być optymalnie pobierane kilka dni, no najczęściej około 5-10 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego. Ważne, aby na badanie cytologiczne nie zgłaszać się w trakcie miesiączki. Jeśli ginekolog czy położna stwierdzi stan zapalny pochwy czy szyjki macicy, to wskazane jest przeleczenie przed pobraniem rozmazu cytologicznego. W zasadzie tyle, nie ma jakichś istotnych przygotowań. Istotne jest, aby nie stosować leków dopochwowych na co najmniej 24 godziny przed pobraniem tego rozmazu, i optymalnym czasem na pobranie badania cytologicznego jest pierwsza faza cyklu po całkowitym ustaniu. stanie krwawienia miesiączkowego. W jaki sposób można interpretować wyniki? Wyniki badania cytologicznego powinien interpretować lekarz. Natomiast w formie skróconej te wyniki, które drukujemy z programu profilaktyki raka szyjki macicy z odpowiedniej aplikacji, one zawierają pewne skrótowe informacje dla pacjentek po to, żeby przekazać w sposób treściwy i konkretny informację, co dana kobieta ma dalej zrobić. Czy potrzebna jest dalsza diagnostyka, czy badanie jest prawidłowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, te nieprawidłowości oceniane są według pewnego systemu. W większości krajów, w tym także w Polsce, przyjęty jest tak zwany system oceny badania cytologicznego Bethesda. Jest to system opisowy, który mówi nam, czyli głównie lekarzom zajmującym się patologią szyjki macicy, o typie zmian komórkowych, które zostały stwierdzone w rozmazie cytologicznym. A jak pan ocenia w ogóle świadomość tego badania wśród kobiet? Tak się składa, że od samego początku byłem związany z wdrażaniem i realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy. No i dane liczbowe z programu, no niestety mówią o spadku zgłaszalności na badanie cytologiczne do programu. Dużą grupą ryzyka, bo są kobiety starsze po menopauzie, po 50, 60 roku życia. Stąd wydaje mi się, że ta decyzja o wydłużeniu badań, podniesieniu górnej granicy wieku do 64 roku życia była bardzo dobrą decyzją, dlatego że te kobiety deklarują rzadsze wykonywanie badań, szczególnie w przeszłości, kiedy dostęp do tych badań był mniejszy. I te kobiety, które nie były poddane odpowiedniemu nadzorowi, odpowiednim badaniom przesiewowym, w młodszym wieku stanowią wysoką grupę ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy już w okresie pomenopauzalnym. I dane Krajowego Rejestru Nowotworów mówią o tym, że to w tej grupie wiekowej przypada aż 40% zachorowań na raka szyjki macicy. Najlepszą strategią w profilaktyce raka szyjki uważa się szczepienie przeciwko wirusowi HPV i kontynuowanie cytologicznych badań przesiewowych zarówno u zaszczepionych, jak i niezaszczepionych kobiet. A więcej porad dotyczących profilaktyki znajdą Państwo na stronie internetowej www.zdrowaja.gov.pl. Kampania społeczna Planuje długie życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej we współpracy z Ministrem Zdrowia. W tym tygodniu dużo mówimy o kondycji wszystkich pań. Przypomnę, kolejna audycja w ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 17. Here's my raincoat. She's always worried about things like that. Well, she said it's all gonna end and it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams and her voice still screams. She says, baby, it's 3 a.m. I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all sometimes. And the rain's gonna wash away, I believe it. Got a little bit of something, and God, it's better than nothing. And in a color portrait wall, she believes that she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is draining. She says, baby, when it's 3 a.m. I must be lonely. Well, she says, baby, yeah. Well, I can't help but be scared of it all sometimes. And the rain's gonna wash away, I believe, yeah. Thank you.

Mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 380 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. A zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Do CBA zgłosiły się pierwsze osoby posiadające nielegalne dyplomy Collegium Humanum. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie handlu dyplomami na tej prywatnej uczelni wyższej. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński powiedział nam, że do tej pory kilka osób odpowiedziało na apel. Jak dodał, ci, którzy przemyśleli i chcą skorzystać z klauzuli niekaralności, mają jeszcze chwilę. Osoby, które chcą skorzystać z prawnego dobrodziejstwa, muszą same przyjść do CBA i ujawnić wszystkie okoliczności przestępstwa, stwierdził. Demonstracją przed siedzibą rządu zakończył się protest czeskich rolników w Pradze. Wcześniej farmerzy przez kilka godzin jeździli traktorami po kilkukilometrowej trasie w centrum stolicy. Według protestujących czeski rząd nie broni interesów rolników. Premier Petr Fiala nazwał protest szantażem. Przejazd protestacyjny, w którym uczestniczyło około 700 traktorów, określił jako paradę pięknych nowych maszyn, która według niego nie świadczy o tragicznej sytuacji rolnictwa. Zapewnił, że rząd jest gotowy do rozmów, ale nie ustąpi pod wpływem protestów. Izrael będzie kontynuował ofensywę militarną przeciwko Hamasowi w mieście Rafa na południu Strefy Gazy, pomimo rosnącej międzynarodowej presji, aby zaprzestać działań wojennych, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. Szacuje się, że w Rafa, położonym w pobliżu granicy z Egiptem, przebywa około 1,5 miliona ludzi, z których większość uciekła z terenów północnych przed atakiem Izraela. Netanyahu podkreślił także, że jego kraj musi też przeciwstawić się skalkulowanej próbie zrzucenia na niego winy za zbrodnie Hamasu. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut o godzinie 18, a już teraz w Trójce wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. I ponownie w studiu Krzysztof Łoniewski. I na początek o płonnych nadziejach Widzewa Łódź. RTS domagał się powtórzenia meczu o półfinał piłkarskiego Pucharu Polski. To było spotkanie z pierwszoligową Wisłą Kraków. Dramatyczne, rozstrzygnięte 2-1 na korzyść Białej Gwiazdy pod koniec dogrywki. Gol dający Wiśle remis został strzelony nieprawidłowo i to było powodem odwołania złożonego przez Widzew. W jego skuteczność wierzyli raczej jedynie najbardziej fanatyczni kibice klubu z Alei Piłsudskiego. Nic takiego nie nastąpiło. PZPN oddalił pozew i w półfinale zagra Wisła. Inna z Wisełta z Płocka gra dziś w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych rywalem Porto, stawką awans do fazy play-off. Wiślakom wystarczy remis przed własną publicznością. Porto jest bardzo dobrym i mocnym zespołem. Mimo tych problemów, jakie mają w tej chwili, chcieliśmy na pewno więcej w tym sezonie. Ten sezon się jeszcze nie skończył dla nas. Tak naprawdę dopiero przed nami się zaczyna to poważne granie. Mówił skrzydłowy Wisły Przemysław Kraljewski. Początek meczu w Płocku o 20.45. I znów o piłce kopanej i znów o pechu Krystiana Bielika. Defensywny pomocnik naszej kadry zdąży wyleczyć jeden uraz, spakuje się w kolejny. Tym razem nie wytrzymały mięśnie brzucha i zawodnik Birmingham City będzie pauzował przez kilka tygodni, nie dając szansy Michałowi Probierzowi na powołanie na barażowe mecze o Mistrzostwo Europy. Kibice dwóch kółek żyją tymczasem pierwszymi prestiżowymi wyścigami etapowymi w Europie. Czwarty etap Tirreno Adriatico wygrał Włoch Jonathan Milan i przywdział trykot lidera. Rafał Majka był 44, Michał Kwiatkowski 117. Z kolei w Paryż Nicea po sprinterskiej rozgrywce na finiszu etapu numer 5 o błysk szprychy zwyciężył Holender Olaf Kooi. W klasyfikacji generalnej prowadzi Australijczyk Lukas Plap. Kończymy sportami walki i ich poważnym mariażem z wydarzeniami ludycznymi. To nie tylko nasza domena. W wielkim świecie, za wielką wodą, zdecydował się na podobne Mike Tyson. Legenda bokserskiej wagi ciężkiej zmierzy się z youtuberem Jake'em Paulem. Do walki dojdzie 20 lipca na 80-tysięcznym stadionie Wellington w Teksasie. Zakładamy, że pojemność obiektu wybrana nieprzypadkowo ma pękać w szwach. Transmisję z gali przeprowadzi najpotężniejsza z platform streamingowych kojarzona z filmami, nie sportem. Jej obecność tylko potwierdza krocie, jakie da się zarobić na tym pojedynku. Rzucimy na koniec, że Tyson liczy sobie obecnie 57 lat. O tempora, o Morys. Sponsorem audycji był Orlen.

Program Trzeci Polskiego Radia. Mieszkańców wsi Dąb Mały, Dąb Wielki i Dąb Polski leżących w gminie Włocławek z niepokojem spoglądają na prognozy pogody. Im więcej ciepłych dni, tym większe prawdopodobieństwo, że wkrótce ich malowniczą okolicę odwiedzą stada mew. Kiedyś chętnie witane, teraz stały się utrapieniem. Jak mówią mieszkańcy tych terenów, dla urzędników oraz ornitologów ważniejsze jest dobro ptaków niż ludzi. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Miejscowości Dąb Mały, Wielki i Polski leżą nad kompleksem jezior powstałych po wydobyciu żwiru. Od kilkudziesięciu lat jest to jeden z ulubionych zakątków turystycznych i wędkarskich. Kilka lat temu ornitolodzy napisali projekt ochrony miejsc lęgowych mewy, dostali zgodę od urzędników i dla mieszkańców zaczął się koszmar. W nocy i nad ranem to jest po prostu tragedia. Ja współczuję tym ludziom, którzy mają przy samej wodzie tragedia. Nie? Przekroczono pewne granice tutaj. Mewa jest bardzo ekspansywna. Ja panu nie życzę tam podpłynąć, bo pan nie jest w stanie później się nawet doprać, bo atakują. Poza tym odchody, one nie są tylko nad jeziorem. Mewy latają po prostu wszędzie i tych odchodów na podwórkach, na dachach, wszędzie jest bardzo dużo. Przemek Doboszewski, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda. Państwo odpowiadacie, tak? Tutaj, jak rozumiem, przynajmniej od strony ornitologicznej za ten kompleks jezior nazwanych Skoki. No tak, jesteśmy takim opiekunem nieformalnym, bo jest to obszar Natura 2000 i formalnie odpowiada za to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kiedy porozmawia się z mieszkańcami, oni mówią, że po pierwsze obecność takich towarzyszek jak mewy jest dla nich dość uciążliwa, a po drugie wskazują na degradację tego środowiska wodnego. My nie notujemy takiego zagrożenia. Rozmawiając też z wędkarzami, też nie mamy takich informacji. Leszek Tretyn, prezes koła nr 126 Polskiego Związku Wędkarskiego we Włocławku. Z pewnością zwiększenia populacji tych mew nie jest odbierane pozytywnie przez wędkarzy. Po pierwsze przez tam nieustający jazgot. Poza tym ogromne ilości ptasich odchodów, które naturalnie wpadają do wody, zapewne nie wpływają korzystnie na jakość tej wody. Sądzę, że też zakwaszają tą wodę. Kiedy w czerwcu ubiegłego roku przygotowywałem reportaż opowiadający historię konfliktu mieszkańców z ornitologami i urzędnikami, dowiedziałem się, że program wygasa w 2024 roku i warunki jego kontynuacji powinny być negocjowane. Mieszkańcy Dębów ucieszyli się, licząc, iż coś się zmieni, że ktoś wysłucha ich próśb i skarg. Gdy dziś zapytałem o to przedstawicielkę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Bydgoszczy, panią Karolinę Hunker, dostałem e-mailem taką odpowiedź. 16 października 2023 roku weszły zmiany do ustawy o ochronie przyrody, w ramach których PZO dla obszarów Natura 2000 stały się bezterminowe. Zatelefonowałem więc do miejscowego sołtysa, pani Anny Ziętarskiej. No, my jesteśmy zdziwieni, zaskoczeni tym, bo mieliśmy nadzieję, że to jakoś się rozwiąże i te mewy opanujemy, że nie będą one tutaj bez kontroli. Zapraszam wszystkich latem, żeby zobaczyć, jak my tutaj z tymi mewami żyjemy. Nad jeziorem wkoło brudno, woda, nawet zapach. Nie trzeba jakichś badań robić, tylko wystarczy przyjść, zobaczyć i powąchać, co tutaj jest, co się dzieje. Mieszkańcy nie poddają się i będą próbowali szukać pomocy wszędzie, gdzie się da. No, ale z pewnością będziemy wsłuchiwać się w te głosy mieszkańców wsi Dąb Mały, Dąb Wielki i Dąb Polski w gminie Włocławek. Audycja popołudniowa za 16 minut 18. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailową 71335, także drogą SMS-ową. No jak zwykle najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. A gdy usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Państwo też zapadły w pamięć, a może po prostu poruszyły słowa najnowszych badań. O tym zresztą rozmawiałem z naszym ekspertem tu w studiu. Ponad połowa z nas nie czuje się doceniana w pracy. Dwie dwójki i siedem trójek, ale zdaje się, że są chyba optymistyczne informacje. U mnie w pracy szef bardzo docenia pracowników i odwrotnie. Pracownicy szanują szefa. Ach, to się po prostu chwali. Sam jestem sobie szefem i pracownikiem. Some of them want to get used by 9 minut pozostało do godziny 18 i Państwa obserwacje na temat relacji szef, pracownik, kierownik, pracodawca, podwładny. Oni nie montują zakłady po to, żeby nam było dobrze, tylko są nastawieni na zysk, po prostu. No to o co chodzi? Wiadomo, że oni nie będą patrzeć na to, żeby nam było wygodnie, fajnie, żebyśmy dużo zarabiali. Tego, co ludzie mówią, to bardziej chodzi o brak szacunku z tej drugiej strony. I chyba tutaj jest problem, że to naprawdę rozbijamy się o ten szacunek do wykonywania czyjejś pracy, powierzonych obowiązków, jakiekolwiek one nie są, a nie doceniania. I także, rzecz jasna, ten szacunek i docenianie. To również poruszyliśmy w naszej rozmowie. Gdyby Państwo chcieli wrócić, to na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Polecamy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Węgry, proszę Państwa, zacieśniają współpracę z Chinami. Okazuje się, że nie tylko w kwestiach gospodarczych, bowiem węgierski rząd potwierdził oficjalnie, że podpisał porozumienie z chińskimi władzami dotyczącą współpracy policji obu krajów. Na pierwszy rzut oka to umowa, jakich wiele między krajami, ale w tym przypadku jest inaczej. Wygląda na to, że ulice węgierskich miast będą mogli patrolować, uwaga, policjanci z Chin. Czy rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji? Pytamy korespondenta Polskiego Radia w Budapeszcie, Piotra Piętkę. Jeszcze niedawno takie informacje podawane przez niektórych dziennikarzy czy analityków wydawały się czystą fikcją, ale sprawa zaczęła nabierać, że tak powiem, kolorów kilka dni temu, po wizycie jednego z chińskich dygnitarzy zajmujących się bezpieczeństwem, dokładnie ministra bezpieczeństwa publicznego, pojawiły się głosy, że Węgry mogły podpisać specjalną umowę dotyczącą właśnie możliwości działania chińskich służb na Węgrzech. Źródła rządowe długo milczały w tej sprawie, ale w końcu musiały odpowiedzieć dziennikarzom i stało się to wczoraj, późnym wieczorem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło portalowi Telex, dodajmy niezależnemu i można powiedzieć opozycyjnemu wobec rządu Viktora Orbana, że rzeczywiście będą możliwe wspólne patrole węgierskich i chińskich policjantów. W liście z resortu czytamy dokładnie: w przyszłości policjanci obu krajów będą mogli wspólnie świadczyć usługi patrolowe, pomagając w ten sposób w skuteczniejszej komunikacji między obywatelami i władzami obu krajów, poprawiając bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. Sprawa będzie dotyczyć nie tylko turystów czy pracowników gościnnych z Chin, o inwestycjach chińskich powiemy sobie za moment, może się także sprowadzać do inwigilowania mieszkających tu już Chińczyków. Trzeba sobie zdać sprawę, że przedstawiciele tego narodu są jedną z najliczniejszych narodowości mieszkających na Węgrzech. Polaków jest około 7 do 10 tysięcy, a Chińczycy nie są oficjalnie uznani za mniejszość narodową, ale w samym tylko Budapeszcie jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Ta liczba może się nawet zbliżać w całym kraju do 100 tysięcy. I teraz, co najważniejsze, trzon tych Chińczyków stanowią uciekinierzy na przykład z Hongkongu, także z czasów, kiedy ta prowincja wracała pod chińskie władanie. Kontrola takiego środowiska dla władzy w Pekinie na pewno jest łakomym kąskiem. Najnowsza informacja o tej sprawie jest też taka, że dziś ogłoszono, że węgierscy obywatele już za kilka dni eksperymentalnie nie będą musieli posiadać wizy jadąc do Chin. Także dokładnie widać, że współpraca kwitnie. Powiedzmy też kilka słów o tle całej sprawy. Otóż Węgry, tak jak sąsiednia Serbia, tyle że z innych powodów chcą mocno współpracować z Chinami. Budapeszt był jednym z pierwszych, który wyraził chęć uczestniczenia w projekcie tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. I teraz proszę mi wybaczyć, ale muszę zacząć dalej wyliczać, no nie w kolejności chronologicznej. Otóż Chińczycy wybudują w Debreczynie największą w Europie fabrykę ogniw elektrycznych i to największy producent tych baterii na świecie. To jeszcze nie jest ostatnie bo będzie to największa inwestycja zagraniczna w historii węgierskiej gospodarki. Idźmy dalej. Kolejną fabrykę, tym razem samochodów, buduje prawdopodobnie już największy producent takich aut na całym świecie. Chińczycy będą budować w Budapeszcie wielki kampus jednej z największych chińskich uczelni. Chińczycy wreszcie są zaangażowani w projekt budowy szybkiej kolei Budapeszt i co nieprzypadkowe Belgrad, czyli stolica Serbii. Z tego co pamiętam, to chyba Chińczycy albo się wycofali z tego projektu, albo mocno zredukowali swoją aktywność. To jednak nie jedyna aktywność przede wszystkim gospodarcza Chińczyków nad Dunajem, ale jak właśnie potwierdzili przedstawiciele węgierskiego rządu, no ta aktywność nie będzie się tylko ograniczać do inwestowania. Bardzo dziękujemy za relację z Budapesztu. Korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Czy węgierskiego bezpieczeństwa będą w tym kraju pilnować chińscy policjanci? No, pożyjemy, zobaczymy. A jeżeli chodzi o kwestię zadowolenia, docenienia w pracy? Brak reprymendy ze strony szefa to już jest pochwała. Poza tym pracownik w obliczu przełożonego winien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełożonego. Pozdrawiamy wszystkich pracowników. I szefów też. Nie ma pan yourself, living in a shotgun shack. Nie ma pan yourself, in a